Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, Müminin suresinin 17. ayetine gelmiştik. Bugünkü konumuz insanların yaptıkları ameller ve onların ödüllendirilmesi veya cezalandırılmasının arkasındaki neden nedir? Yani niçin Allah insanı cezalandırıyor veya ödüllendiriyor? Bunu Allah kendisi dayatarak mı yapıyor? İstediği gibi mi yapıyor? Yoksa bunda kulun payı var mıdır, yok mudur? İlk ayetimiz onunla ilgilidir. Ve bir uyarı yapması gerektiğini söyleyecek Allahu Teala ikinci ayette. Kimlere yapacağını ve niçin yapacağını anlatacak. Ve bugünkü konumuz, tahmin ediyorum, bu çizgide devam edecek. Şimdi ilk ayetimiz şöyle, manası şöyle, sonra açıklayacağız. El yevme, bugün Allah diyor, bugün tücüze, karşılanır, ceza görür. Ceza kelimesi, neyse döneceğiz oraya, karşılanır. Küllü nefsin, her nefis, her insan, bima kesebet, kazandıklarıyla. La zulmel yevm, bugün kimseye zulüm yoktur diyor Allah, ferman veriyor. İnna Allahe seriul hesab, Allah hesabı süratli yapar, çarçabuk yapar Allah. Şimdi ayet manası bu. Tabi bunu ne demek oldu şimdi, siz bundan bir şey anlamanız mümkün değil doğal olarak. Şimdi bunu biz anlaşılır hale getireceğiz. El yevm dediği gün manasına geliyor. Gün, ahireti kastediyor buradan Allahu Teala. Yani ahirette insanlar geldiği zaman bugün Allah diyor tücüze, cezalanır, karşılanır. Ceza kelimesi Arapçada iki türlü bıçak, iki türlü kesen bir bıçak gibi bu kelime. Hem ödül vermek manasına gelir, hem ceza vermek manasına gelir. Onun için karşılamak manası verdim. Yani her kişi karşılanacak. Müslümansa ödülüyle karşılanacak, ama kafirse, günahkarsa günahıyla karşılanacak, cezayla karşılanacak yani. Birisi cennetle, birisi cehennemle. Bu ceza kelimesi bize de geçmiştir. Ceza evleri diyoruz, değil mi mesela? İşte o ceza kelimesi Arapçadan gelmiştir bize, ama bizim genelde Türkçe'de kullanıldığı tarzıyla hep suçluya ceza vermek manasını kazanmış. Oysa ki bu böyle değil. 50-50 olması lazım. %50-50'dir yani. Ödül vermek de bir cezadır. Ama kavram Arapçadan bize taşınırken sadece suçluya ceza vermek şeklinde taşınmış ve öyle bir mana kazanmıştır. Ama ben burada size bunu açıklıyorum. Ceza kelimesi aslında bir insana hem ödül vermek manasına gelir, cennetle mükafatlandırmak manasına gelir, hem cehennemle ceza vermek manasına gelir. Diyor ki Allah-u Teala, herkes karşılanır. Küllü nefsin, her nefis, bima kesebet, kazandığıyla. Haşte. Burası deşifre etmemiz gereken bir konu, bu kelime. Kesebe kelimesi, aslında kesebe kazanmak manasına gelir. Bir insanın para kazanması manasına gelir. Fakat aynı zamanda insanın yaptığı amellerle göreceği karşılığa da bir kazanma deniyor. Aslında insanoğlunun hayatı nefes almasıyla beraber bir kazanç içerisindedir veya bir kayıp içerisindedir. Yani insanoğlu amelleriyle, davranışlarıyla ya iyiyi kazanıyor ya kötüyü kazanıyor. Bu kesebe kelimesinin manası bu. Böylece dikkat edilirse burada Allah-u Teala küllü nefsin bima kesebet dedi. Nefsin kazandığı ile, Yani Allah-u Teala diyor ki, ben kulumu cezalandırırken veya ödüllendirirken kendime göre davranmam diyor Allah-u Teala. Kulumun kazandığıyla ona davranırım. Ne yaptıysan ona göre. Bir talebe cevap kağıdına yazmadığı bir bilginin karşılığını alabilir mi? Veya bir hoca yüzlük yazmış bir talebeye sıfır verebilir mi? Bu olur mu? Olmaz değil mi? Biz bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla sen amel defterine ne yazdıysan onunla diyor Allah-u Teala. Sen mahşerde karşılanacaksın. Orada ben seni karşılayacağım. Neyinle? Yaptıklarınla. Kesebet. Yaptıklarınla. Fiilinle. Davranışlarıyla. Amellerinle. Ha o ameller kötüyse kötü. İyiyse iyi. Burada ne çıktı şimdi? Burada şu çıktı. Kul Allah'ına bana zulmediyorsun diyemez. Geba gelici burada. Aşağıda da gelecek bu dediğim olay. Demek ki arkadaşlar bu dünyada biz cennetimizi de yapıyoruz, cehennemimizi de. Yani cennetimizin duvarlarını da biz yapıyoruz. Ustalığını da, muttahitliğini de, mimarlığını da biz yapıyoruz. Cehennemimizin de. Dolayısıyla Allah-u Teala asla ve kat'a kulunu yakmak istemez. Bunu iyi bilin. Asla ve kat'a Allah kulunu yakmak istemez. Nasıl istemez? Hiçbir baba ne kadar kötü olursa olsun oğlunun yanmasını ister mi? Hiçbir anne ne kadar kötü olursa olsun o evladı. Bir kul ne kadar kötü olursa olsun onu yaradan Allah yakmak istemez cehenneminde. Demek ki biz kendimiz kendimizi yakıyoruz. Bu dediğimiz olay, biz kendimiz yaşıyoruz bu duyguları. Ve Allah-u Teala da söylüyor, o gün mahşerde sizi karşılarken sen ne yaptıysan onunla seni karşılayacağım. Asla ve kat'a la zulmel yevm. Bugün zulüm yoktur. Kimseye zulüm yoktur. Ben kuluma ve ma rabbuke bi zallamin lil abid diyor başka bir ayette. Allah kullarına zulmetmez. Şimdi bu fermanı veren Allah kalkar da benim yapmadığım bir amelle beni cezalandırırsa zalim olmaz mı? Haşt. Bu bakımdan bu ayeti kerime ve bunun benzerleri var Kur'an'da en azından 50 tane var. Ben en azından diyorum çünkü saymadığım için söylüyorum. Belki de daha fazladır. Şimdi bununla ilgili, bu konuyla ilgili İslam aleminde onlarca mezhep çıktı. Onlarca mezhep. Ki mezhepçilikten bahsediyorum size şimdi. Şu ayetleri anlayamamışlar. Yani adamsan sen de adamsın. Ben de bunu burada görüyorum yani. Şimdi olacak iş mi yani? Şimdi biz şimdi o mezheplere tapıyoruz yani. Onları din haline getirdik yani. Adam diyor ki kulun hiç iradesi yoktur kardeşim diyor. Kulun hiç iradesi yoktur. Bir yaprak gibi, rüzgarın önüne düşen bir yaprak gibi savrulur gider. Allah'ın iradesi onu savrulur gider diyor. Ama böyle demiyor Allah burada. Sen kazandın. Benim iradem yoksa neyi kazandım ben o zaman? Neyi? Demek ki İslam alemindeki mezheplerin çoğunun çıkış sebebi yanlış, cehalet. Bakıyorum o eski alimlerin tartıştıkları konulara, hiç lüzumsuz. Hiç lüzumsuz. Yani Kur'an'dan uzak tartışıyorsun bu konuyu. Neyi tartışıyorsun? Mezhep çıktı ve bu mezhepler uğruna çok insanlar öldü. Hala gene o mezhepler uğruna bölünüyoruz. İşte görüyorsunuz o Aleviymiş, o Sünniymiş, o Vahabiymiş, o şuymuş, o buymuş. Hala bizim Türkiye'deki kamuoyunu belirliyor. Hala 20. asırda. Bunun tohumu ne zaman ekildi? 14 asır evvel kardeşim yani. Hala geçmişte gerici olduğumuz bundan ortaya çıkıyor. İslam aleminin ne kadar gerici olduğunu, ne kadar yobaz olduğu bundan işte. Yobaz bunlar. Fikir yobazlığı. Ya fikir. Ölüler bizi yöneltiyor. Ölüler. Olacak iş değil. Falan tarihte falan alim yaşamış, böyle bir fetva vermiş. Mümkün mü ona karşı çıkmak kardeşim yani? Adam beni mezardan yönetiyor. Benim beynim ne oldu? Benim aklıma ne oldu kardeşim? Kur'an elimde. İşte bu konuda pek çok mezhepler tartıştılar, birbirini tekfir ettiler, birbirine kafir dediler. Efendim, lüzumsuz yere İslam alemini mahvetmişler. Çünkü hala o fikirlerle yoğruluyoruz ki ya ileri gidemiyoruz. Bir adım ileri atamıyoruz kardeş. Daha ilerisini düşüneceğiz biz kardeşim. Geçmişteki mezarlarla mı uğraşacağım ben şimdi yani? Bunu yapamıyoruz. Bu devrimi yapmaya çalışıyoruz biz işte. Türkiye'de Müslümanların beynini ileriye doğru. Mezarlarla değil, hatta zurtumul megabir değil. El hakumut tekatür, hatta zurtumul megabir diyor Allah-u Teala. Eğer siz geçmişle bu kadar uğraşırsanız mezara gidersiniz, ölürsünüz diyor Allah-u Teala. Mezara, mezara. Biz öldürüyoruz İslam alemini. Şimdi aklıma bir ayet geldi. Dedi bak ey hoca, beni de söyle. Yoksa saçmalarsın. Ha burada bir ayet olacak. Ha bak. Küllümri'in bima kesebe rahim. Tur suresine söylüyor Allah bana. Bana dedi ki ben buradayım hoca. Herkes kendi yaptığının rehinidir diyor Allah. Senin amellerin seni rehin alacak. Hani rehin alma var ya hani terörist rehin alıyor ya. Alıyor rehin diyor, bunu yaparsan diyor bunu bırakırım, yapmazsan öldürürüm bunu diyor. Rehin. Ha rehin kelimesi Arapçada, bak Kur'an'da var o. Herkes kendi amelleri tarafından alıkonacak mahşerde. Rehin olacak ona. Bu ayeti kerime hem bu dünya ile alakalı hem ahiretle alakalı. Bizim yaptıklarımız bizi rehin alıyor arkadaşlar. Bizim çapımız ve bütün milletler arası ilişkilerdeki seviyemiz, statümüz yaptığımız ameller tarafından tayin ediliyor. Ürettiklerimiz tarafından tayin ediliyor. Ve o ameller, o düşünceler, o fikirler bizi rehin alıyor. Başkasına kabahat bulma. Falan millet böyle yapıyor bana, falan adam böyle yapıyor bana, falan millet böyle yapıyor. Yalan konuşma. Sen sana yapıyorsun kardeş. Senin çapın ne? Çapın olsa Allah verir sana. Kesinlikle. Bu Kur'an-ı Kerim'de o zaman Allah yanlış mı söylüyor? Dolayısıyla insanlar, herkes kendi amellerinin rehinidir diyor Allah-u Teala. Amellerinin tutsağısın sen. Senin amellerin seni rehin alıyor. Ben değil diyor Allah. Asla. Şimdi bakınız, görüyor musunuz şu ayetin 1400 sene evvel bir geldiğini? Bakın, ve dünya orta çağ yaşıyordu ve Kur'an davranış bilimini ortaya koydu. Üretim bilimini ortaya koydu. Kafanın ve üretmenin önemini öne çıkardı. Sen ne yapıyorsan o seni rehin alıyor diyor. O seni kelepçeye vuruyor diyor. Bakınız şu ayete bakınız. Ve böyle çok ayet-i kerimeler var Kur'an'da. Kaldık bir ayetin içinde. Şimdi nerede kal oldu? 15-20 dakikadır duruyoruz orada. Şimdi bu bir mâkes, evet. Çok çok ilginç bir ayettir. Şunu öğrendik şimdi burada. Yani bir 15 dakikadır uğraştığımız buradaki bu çabadan şu çıkıyor. İnsanlar kendi yaptıklarıyla ahirette değerlendirilecekler. Kimse kimseye yardım edemezsin sen. Herkes kendi rehinidir, amelinin rehinidir. Ama biz buradan Kur'an okuyoruz, ölülere gönderiyoruz yani. Biz ölüler adına hacca da gidiyoruz, ölüler adına kurban da geziyoruz. Hurafe yaşıyoruz. E irtica budur işte kardeşim işte ya. Gericilik, yobazlık budur işte kardeşim yani. Bu Kur'an'ın dışında kalkar da ölüme Kur'an okuyorum, ölüme efendim hacca gidiyorum, ölüme kurban kesiyorum dersen sen, bu dini ne yaptın sen? Ölüler dini yaptın. Bu din dirilerin dinidir kardeşim. Olacak iş değil. Biz buradan amel gönderiyoruz ahirete. Tasavvur edebiliyor musun sen bunu şimdi? Bir taraftan da Allah diyor herkes kendi kazandığının rehinidir diyor. Ne olacak şimdi bu? Bu nasıl olacak şimdi? Anladın mı bu dini ne hale getirdik şimdi? La zulmel yevm. Ha buradaymış. Bu ayetin içindeymiş o da. Bugün kimseye zulüm yoktur diyor Allah. Asla. Kimseye haksızlık yapılamaz. Yani sen ne yaptıysan onun karşılığını göreceksin. Cennetliksen cennete. Asla ben kulumun ameline bir eksiklik yapmam. Sen cehennemlikse cehennemlik. Çünkü aksi takdirde ben bir cehennemliği cennete gönderirsem, cenneti de cehenneme gönderirsem bu zulüm olur. Olacak iş değil diyor Allah-u Teala. İnna Allaha seriul hesab. Ben hesabınızı süratli vereceğim. Bu da Allah'ın bir sıfatıymış. Allah hesapları, insanların hesaplarını bizim gibi kuyruğa koymayacak. Kuyruk yok. Hemen derhal orada hesabın bitecek diyor Allah-u Teala. Süratle, seri bir şekilde bitecek. Niye bitecek, nasıl bitecek? Hoca, bu nasıl olacak? Herkesin eline karnesini vereceğim diyor Allah. Kitabını vereceğim diyor. İsra suresinin 2. sayfasında herkese kitaplarını dağıtacağım. Muhasebesini ben yapmayacağım diyor Allah-u Teala. Muhasebesini kendisi yapacak. Bak şimdi işe bak. Orada diyor ki İkra kitabek, oku kitabını diyecek bize orada şimdi. Amel defterini oku diyecek Allah. Kefa, yeter. Binefsike, kendi kendine. Aleyke, senin üzerine. El yevme hasiba. Bugün sen kendin kendine hesabını gör oraya. Çek Allah oraya, muhasebeni yap diyecek Allah-u Teala. Ne olduğunu anla. Amellerini gör orada. Sahnede sen kendini seyret şimdi orada. Anlıyor musunuz? İşte onun için Allah-u Teala diyor ki süratle hesabı bitireceğim ve orada zulüm olmayacak. Şimdi bu konuyu böyle anlattıktan sonra Peygamberimize bir uyarı yapıyor. Ve enzirhu. Öyleyse ya Muhammed, o insanları uyar. İnzar, uyarmak manası. Geçeni de söylemiştim. Uyar onları. Nereye? Yevme, bir günün uyarısını yap. El azife, gelen bir gün. O gün gelecek diyor Allah-u Teala. O ahiret günü gelecek. O günü uyar onlara. Yani arkadaşlar, bizim kötü davranışta bulunmamız, insanların kalbini kırmamız, hile yapmamız, entrika yapmamız, yani bir sürü günah. Say bunun, gıybetinden başla, yetim hakkından başla, devlet hakkından başla, komşu hakkından başla, anne baba hakkından başla, başla da başla. Bütün bunlara yaptığınız haksızlıkların, yapmamızın sebebi arkadaşlar ahirete imanın noksanlığıdır. Bak bunu unutmayacağız. Bak öyle her şeyde unutmayın demem size. Biliyorum zaten. Böyle insan, ben bile bundan 7 senedir ben bu kürsüdeyim, 7 sene evvel yaptığım vaaz nasıl oldu bileceğim yani. Bilemezsin. Siz de unutacaksınız ama ben bunu unutmayacaksın. İnsanlar günah işlerken, yanlış davranışta bulunurken arkadaki psikoloji nedir diyor Allah. Ben bunu şimdi okulda anlatıyorum, kaç haftadır, 14 hafta anlatacağım bunu okulda talebelerime. İnsanların davranışlarının arkasındaki psikolojiyi Kur'an'a göre anlatıyorum ben orada. Anlıyor musunuz? Şimdi burada bunu anlatmamız mümkün değil. Bu çok uzar gider. Orada 14 hafta sürecek sınıfta. Her hafta 4 saat verdiğim halde ders bir sınıfta mesela. Bu 14 hafta süreceğine göre düşün. Şimdi demek ki davranışların arkasında ne var? Allah anlatıyor bunu. Bir insan böyle davranıyor. Annesine babasına haksızlık ediyor. Niçin? Soruyor Allah. Allah bunu soruyor, cevaplandırıyor. Bunu biz soracağımız biliyor. Bir insan kul hakkı yiyor. Niçin? Bir insan gıybet ediyor. Niçin? O niçinleri soruyor ve cevaplandırıyor kendisine. Evet. Bu Kur'an bambaşka bir kitap yani. Bambaşka bir. Modern psikoloji, modern davranış bilimi burada var bunun içinde. Ve görüyoruz ki bunlardan en önemlisi nedir? Şimdi söylüyorum size bunlardan bir tanesini. Bir tanesi ahirete imanın zaafıdır. Eğer insan bu dünyada yapacağı davranışın ahirette değerlendireceğini bilse ve buna hakikaten inansa yapmaz o davranışı. Okul hakkını yemez. İşte Allah-u Teala diyor ki peygamberimize, gelecek bir gününden dolayı uyar onları. O kıyamet gelecek. Ona hiç şüphe yoktur diyor Allah-u Teala. Kendisi de ölecek. Ona da hiç şüphe yok. Öyleyse o şimdi bu ayeti kerimeye. Ya Rabbi, o gün nedir yani? O gün, gelecek gün diyorsun. Yevmel azife. Gelecek gün. Ne olacak o günde? Bir soru soruyoruz şimdi ayete. Ayet cevap veriyoruz. İzil gulubu ledel henaciri. O gün, o öleceğin gün, burada o ölüm gününü söylüyor veya ahiretteki o günü kastediyor. Kalpler boğaza vuracak, boğaza can çıkarken onu anlatıyor Allah. Kalpler boğaza vurduğu zaman kalbin yerinden fırlayıp boğazından, ağzından dışarı çıkacak hale geldiği anı diyor, hatırlat onlara ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aman Allah. Yani öyle bir sahneyi anlatıyor ki bu ahirette de olacak, bu ölürken de olacak. Ama tabii burada bu ayetteki neyi kastediyor, dünyadakini mi ahirettekini mi dersen, ben buna şöyle bir diyeyim size, rakam vermek için söylüyorum, yanlış anlamayın, böyle bir olay yoktur burada. %70'i ahirette alakalı, %30'u bu dünya ile alakalı. Yani o gelecek olan gün var ya diyor Allah, o günü anlatayım size diyor. Başka türlü biz de sorduk ona, ne var o günde, ne oldu ki bu kadar önemli? Hem Kur'an'da anıyorsun bunu, hem peygambere görev veriyorsun, uyar diyorsun. Allah da anlatıyor şimdi bu soruyu soracağımızı bildiği için. İzil gulubu leda, leda çıkar. Henaciri, hançere, boğaz. Kalpler boğaza çıktığı zaman. Kazimin, korkudan yutkunduğun zaman. Yutkunmak. Yutacaksın kalbini, yutamıyorsun. Ama kalp oraya çıktı, boğuyor seni. O günü hatırla diyor. O günü hatırla da ona göre annenin babanın hakkına dikkat et. Kul hakkına dikkat et. Haram yeme, yetim hakkına dikkat et. Ey kulum. Dikkat et. Peki ya Rabbi. Böyle dedin. Ha, bu ayetin benzerleri var ha Kur'an'da. Bak şimdi gidelim şeye, istersen Kıyamet suresine bak. Orada da bir sahne veriyor şimdi. Ayet durdurdu beni. Beni söylemiyorsun dedi bak. Siz görmüyorsunuz orada. Ben konuşuyorum onunla burada. Şimdi bak ne dedi buraya. Kelle ize belegati teragiye. Belaga ulaşmak. Teragiye köprücük kemiği. Şu köprücük kemiğine, şuradaki kemik var ya burada. Buna Arapçada teragi denir. Can köprücük kemiğine dayandığı zaman. Hayır hayır diyor Allah. Hayır hayır hayır. Kelle o demek. Hayır hayır hayır hayır. Dikkat edin, beni dinleyin bak. O söylediğiniz fikirler var ya diyorlar. Onlar saçma sapan şeyler. Bırak onları diyor. Onları bırak. Bırak da ben sana bir şey anlatayım diyor. İza belagati terakiye. O can köprücük kemiğine vurduğu zaman. Bu sefer dönüyor Vakıa suresinde bir şey daha diyor. O da dedi bak gel buraya bakayım dedi. Hoca ben de gideyim buraya bakalım. Vakıa suresi neredeydi? Ha buralarda olacak. Bak şimdi. Felevla iza belagatil hulquma ve entum hina idin tanzurun ve nahnu aqrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun. O can boğaza ulaştığı zaman. Felevla iza belagatil hulquma. O can boğaza ulaştığı zaman ve entum hina idin tanzurun. Siz o ölüye bakıyorsunuz ya Allahu Teala. Bakıyorsunuz ona orada. Ve nahnu aqrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun. Ben ona sizden daha yakınım ama beni görmüyorsunuz diyor Allah. Sen zannediyorsun ki ölüne daha yakınsın. Kur'an okuyorsun ama ne yapıyorsun ona? Hayır diyor, ben daha yakınım ona. Ben oradayım. Ben oradayım diyor Allahu Teala. O can boğaza ulaştığı zaman, demek ki can boğazdan çıkarmış, ayeti budur işte. Can boğazdan çıkar sözünün ayeti budur. İşte oraya ulaştığı zaman can boğaza ulaşınca diyor Allahu Teala. Ben oradayım. Şimdi döndük buraya, işte bu ayette dedi ki, burada da dedi ki, kalpler boğaza vurduğu zaman ve sen Kazım'ın yaptığın zaman, yutkunduğun zaman yutkunamayacaksın ki. Peki diyoruz ya Rabbi, tamam kalplerimiz böyle oldu. O günahkarların ölüm olayı veya mahşerdeki o korkunç karnelerin dağıtılacağı gün, o heyecan, acaba cehennemlik miyim, cennetlik miyim diye o heyecanda, o kalplerin hençereye vurduğu zaman Ne var orada yani? Bu olaylar olacak da ne olacak yani? Diyoruz şimdi buraya, soruyoruz. Mâ lizzâlimîne min hamîmin ve lâ şefî'in yutâ. İşte o var diyor Allah. İşte o var. O korku var orada diyor. Onun için kalpler vuracak diyor Allah-u Teala boğazına. Nedir o? Mâ lizzâlimîne. Zalimler için yoktur. Min hamîmin. Hamîm. Arkadaşlar, aynı zamanda cehennemin de sıfatıdır. Hemim sıcak demek, çok yakıcı demek ama burada o manaya gelmiyor. Burada hemim sıcak dost demek. O zalimlerin orada hiçbir sıcak dostu olmayacak. Ve la şefi'in, şefaatçıları da olmayacak. Yuta, itaat edilen. Ta, itaat edilmek manasına geliyor. Yani demek ki Müslümanların orada şefaatçisi olacak. Bu insanlara şefaat edin dendiği zaman şefaat edilecek insanlar olacak orada. Ama zalimlere yoktur diyor. Zalimlerin ne bir dostu olacak, sıcak dostu, ve ne de itaat edilen bir şefaatçisi olacak. Şimdi bu ayeti kerimede arkadaşlar zalimin kelimesini biraz şu anlatmıştım size, epi oldu. Bir mana verip geçelim oraya. Zalimin kelimesi aslında karanlık iş yapmak. Aslında zulümat karanlık demektir. Karanlıklar demektir. Zaleme kelimesi, hani zalim kelimesi kullanıyoruz ya biz bunu. Ha, Arapçadan gelmedir bu kelime. Aslında karanlık iş yapan insan demektir. Hata yapmak, aslında günah işlemek, insanın gönlünü kararttığı için Allah orada nefsine zulmeden adam diyor. Yani insan aklını kullanmayıp da günah işlerse kalbini karartıyor. İşte o zaman kendine zulmetmiş oluyor. Kendi kendine karanlık iş yapmış oluyor insan. Onun için Kur'an'da zalemna enfusena geçer. Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'ın duasıdır bu. Ben kendime zulmettim. Ya bir insan kendine nasıl zulmedir? Olacak iş mi yani? Manası budur yani. Bu Adem Aleyhisselam'ın duasıdır o ayet. 8. cüzdedir o. Şimdi neyse, oraya dönmeyelim. Çünkü bu ayet bizi alıp götürür. Bu kelime bizi alıp götürür ki Kur'an'a bir girsek bir daha çıkamayız. 2 ayda çıkamaz. Şimdi bu zeleme kelimesi demek ki karanlık iş yapan adama, yanlış davranışta bulunan, günah işleyen adam karanlık iş yaptığı için zulüm diyoruz. Bir de hakları çiğnemeye, adaleti çiğnemeye zulüm diyoruz. Bu işin hukuki boyutu. Ötekisi psikolojik boyutu ve davranış boyutu, günah boyutu. Dolayısıyla zaleme kelimesine bir mana vereyim size. Aman Allah. Bir ayet okuyayım size. Bütün imamlar burada olması lazımdı. Bütün din adamları burada olması lazım. Allah şöyle bir soru soruyor Kur'an'da. Bir tane değil. Bunlar en az 5-6 tane ayette bunlar. Ama şöyle bir soru soruyor. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kezibe. Ama soru şu: kim daha zalimdir diyor Allah? Allah'ın dinine yanlış fetva verenden, bana iftira eden din adamından daha zalim kimdir diyor. Ağlamamak mümkün mü arkadaşlar? Neredeyim, anlayın mısınız şimdi ben? Niye kara şerefsinin üzerindeyim ben burada? Allah soruyor, en az 5-6 tane, şu anda aklıma gelen 5-6 tane ayet var. Allah'ın dininde yanlış fetva veren din adamını Allah dünyanın en zalim olarak ilan ediyor. Firavun'la aynı, ha? Firavun'la aynı. Firavun'a kullandığı kelimeyi aynen burada kullanıyor. Onun için din hakkında konuşmayacaksınız. Din hakkında fetva vermeyeceksiniz. Ve yanlış verenlere de itibar etmeyeceksiniz. Bak, Allah soruyor orada. Bakın, bir ayet var 7. cüzde. İstersen oraya bir gideyim yani. Ve o ayeti okuyayım size. Çok önemli çünkü. Bak. Rahmetli hocam, hafızlığa başlayacağım zaman çocuğum, 11 yaşındayım. Rahmetli Hafız Hızır, burada anıyorum onu rahmetle. Bu sayfayı ezberlersen dedi, yarın hatasız okursan bana ezbere, hafızlığa başlayacaksın dedi. Yüzünü okuyorum o zaman daha. Gittim bu gece bunu yaptım, bu sayfayı. Bak o geldi karşıma çıktı şimdi, bak o ayet. Size konuştuğum laf 1959'un lafı. 59. Allah burada bir soru soruyor. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَزِبًا Allah'a iftira eden, Allah'a yanlış fetva veren Allah adına bir adamdan daha zalim kimdir? Soruyor. Veya ev قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ اُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ Kendisine vahyolunmadığı halde bana Allah vahyediyor diye yalancı peygamberden daha zalim kimdir? Ve وَمَنْ قَالَسَ اُنْزِلُ مِسْلَمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiği gibi ben de ayet indiririm, yazarım diyen adamdan daha zalim kimdir? Demek ki Allah'a yanlış fetva veren bir insan yalancı peygamber kadar zalimdir. Bu ayet eş, üç, yan yana sayıyorum Allah. Yalancı peygamberden ne farkın var senin, Allah dini hakkında yanlış fetva veriyorsun kardeşim? Sorarlar adama bunu. Bakın, yalancı peygamberle ben Allah'ın indirdiği ayetler gibi ayet yazarım, indiririm diyen adam ile Allah dininde yanlış fetva verip Allah'a isnat eden adam aynı adam oluyor. Buyurun. Şimdi ben nerede Niagara şararesinden burada geçtiğimizi biliyorsunuz değil mi, şimdi söyleyeyim. İpin üzerinden geçiyorum. Niagara şararesinden ipinden geçiyorsunuz. Ha, peki ne var burada diyeceğiz Allah. Allah diyor ki aşağıda. Sen bu adamlar var ya diyor. Bu Allah'ın dininde yanlış fetva verip de Allah'a iftira edenler, bu yalancı peygamberler ve bu indiririm ben de Kur'an gibi yazarım diyen adamlara melekler canlarını alırken vel melaiketu basitu eydiyim, melekler onların boğazlarını sıkarken ölüm anında, bir görseydin ya Muhammed, bir görsen sen. Ve melekler onlara diyecek ki ehricu enfusekum, hani kurtarsanız da kendinizi, öyle fetva verip duruyordunuz. Allah bu sahneden bizi uzak tutsun. Allah bu sahneden bizi uzak tutsun. İşte söylüyorum size. Bu ayeti kerime sadece ahiretle alakalı değil. Ne ile alakalıdır? Bu yanlış fetvalarla bu dini mahvettik biz. Melekler bizim boğazımızı sıkıyor. Bir türlü kurtulamıyoruz. Problemlerden kurtulamıyoruz. Sanki ölüyoruz. Sanki bu insanlar Müslüman aleminin boğazı hançerlenmiş kardeş. Bu cehalet bizi boğuyor. Bu Allah'ın dini hakkında yanlış fetvalar bizi boğuyor. İşte bu kara bulut budur. Kusura bakmayın. Heyecanlanıyorum. Bu kadar heyecanlanmamak mümkün mü? Bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacağız? O 700'deki ayet-i kerimeler. Haykırıyorum onu bütün din adamlarına. Yanlış fetva verirsen boğazını boğarım diyor Allah. Bu ahirette de olacak, ölürken de olacak, aha ölüyor da. Allahu Teala bizi ıslah eylesin, cehalet bulutunu üzerimizden kaldırsın. Ama biz çalışmadan kaldırmaz o cehalet bulutunu. Sen kendin bir şey üretmesen, o beyninle hala taklit içerisinde kalırsan, o düşünceni kullanmasan, o aklını kullanmasan, cehaletin kara bulutu senin üzerindedir o. Ondan kurtulamazsın sen. İşte Allahu Teala ne dedi bugün bize? Özetini yapayım. Geç gelen arkadaşlar için. Bugünkü ayetimiz, kusura bakmayın biraz heyecanlandım, terledim. İnsanı titretiyor yerinden bu ayetler. Diyor ki Allahu Teala mahşerde bugün her nefis, her insan yaptıklarıyla karşılanacak orada. Orada ne yaptıysa onun karşısına ve onunla karşılayacağım ben onu diyor. Zebanilerle mi karşılayacağım onu, yoksa kiramen katim meleklerle mi, efendim vildanlarla mı karşılayacağım, neyle karşılayacağım? Ama sen yaptığın amelleri ile karşılanacaksın. Bugün kimseye zulüm yoktur diyor Allah. Ben hesabımı çok süratle yapacağım diyor. Ve diyor ki peygamberimize, ya Muhammed bir uyar o insanları. Ne konusunda? Kalplerin boğaza çıktığı ve insanların yutkunduğu, yutkunamayacağı o gelecek günü onlara uyar. O gelecek günü onlara uyar. Arkadaşlar, bu ayet %30'uyla dünya ile alakalı dedim, %70'iyle ahiretle alakalı. Yani bu dünyayı sadece ahirete veremezsiniz bu ayeti kerimeyi. Bugün de o günler geliyor. Yani bugün kalplerimiz boğazımıza vuruyor kardeşim. Problemler çoğaldı. İnsanlar birbirini boğazlıyor. İnsanlar barışı bırakmış. İnsanlar cehaletin peşine, şeytanın peşine gidiyor. Ve böylece biz problemler yaratıyoruz insanlığa. Ve bu yakışmıyor. Ve bu kalpler rahat değil yerinde. Kalpler boğaza vuruyor bugün. Vurmuyor mu? Yutkunuyoruz ama yutamıyoruz. Ve diyor ki, Yüce Rabbim diyor ki, nedir o gün? Niye kalpler boğaza vuracak? Onu anlattım size diğer ayetlerle. Çünkü mali zalimine min hamimin, zalimler için sıcak bir dost olmayacak diyor o gün. Ve o gün şefaat, itaat edilecek bir şefaatçi de olmayacak kimseye. Bu şefaat kelimesine biraz duracağız.